อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสากัจฉาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนก็คือเป็นวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน7ปีมะแมค่ะซึ่งก็เมื่อถึงช่วงของการสักการะดิฉันก็จะมานำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของกรมการศาสนาเป็นแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้ก็มีคำถามที่โยมจะหยิบยกขึ้นมาถามแทนท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันนะเจ้าค่ะจะเริ่มด้วยคุณจักริดบุญยอดเจ้าค่ะเขียนถามเข้ามาผ่านเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าคะในรายการของเราก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสุตตันตะเจ้าคะก็ถามมาว่า อยากทราบว่าคำดังต่อไปนี้นะเจ้าคะที่เป็นภาษาบาลีถ้าหากโยมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเจ้าคะสุตตะเคยยะเวยกรณะคาถาอุทานะอิติอุตะคตะชาดกอภูตธรรมะเวทัลละเจ้าค่ะทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็มีความหมายอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงต่อคุณจักริดแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ 9คำนี้เป็นคำที่จะมาด้วยกันเสมอๆเราจะได้ยินอยู่บ่อยในคัมภีร์เกี่ยวกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องราวพวกนี้สุตตะเคยยะเวยกรณะคาถาอุทานอีติวุตตกาชาตกาอภูตธรรมะเวทัลละพวกนี้นะอันนี้เป็นลักษณะของคำสอนที่จะมาในรูปแบบต่างๆเอาไปทีละคำคำว่าสุตตะเนี่ยมาจากการฟังนะที่หมายถึงสุเนี่ยสุตตะนี่คือการฟังก็คือพระสูตรนั่นเองพระสูตรต่างๆที่มาในพระไตรปิฎกมีทั้งพระธรรมพระวินัยอันนี้คือทั่วๆไปส่วนคำว่าเคยยะเนี่ยก็คือพระสูตรที่มีคาถาผสมคำว่าคาถาคืออะไรในข้อธรรมาจะมีคำว่าคาถาคาถาก็คือคำร้อยกรองนี่ก็คือลักษณะของกลอนนั่นเอง อืมเจ้าค่ะ อย่างบางทีคนไทยเราก็แต่งกลอนใช่ไหมในเขามีเพลงอะไรนะคุณเตือนใจที่เขาแต่งเป็นกลอนคุยกันระหว่างสองฝั่งอะนะ เหมือนกับเพลงฉ่อยมั้งเจ้าค่ะ เออนั่นแหละ เจ้าค่ะ ที ่ นี่คือเป็นกลอนแต่บางทีพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคำกลอนอันนี้ก็มีตรงคำกลอนตรงนี้เขาก็เรียกว่าคาถาหมายถึงคำกลอนทีนี้ถ้าพระสูตรที่มีส่วนที่เป็นคำกลอนอยู่ด้วยก็เรียกว่าเคยยะนะเคยยะส ่ วนเวยากรณะก็คือเป็นร้อยแก้วล้วนๆแต่เป็นเรื่องราวคำพูดเฉยๆจบไม่ได้มีบทสรุปเป็นคาถาหรืออะไรต่างๆเหล่านี ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนที่เป็นคาถาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปบทที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นอย่างบางทีพระพุทธเจ้าสนทนากับพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ความตายคุยกันไปคุยกันมาอ่ะตอนจบของพระสูตรนี้ก็มีคาถาสรุปเรื่องที่คุยมาทั้งหมดในคาถานี่อาจจะยาวสัก7-8บรรทัดอย่างเงี้ยคาถาตรงนี้ จะเป็นคำกลอนนะ ใช่เป็นคำกลอนเราจะเรียกว่าคาถาเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนสุภาษิตที่เราอาจจะเคยได้ยินว่านี่เป็นคาถานั้นคาถานี้อันเนี้ยหมายถึงคำกลอนนั่นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคาถานะส่วนถัดมาคำว่าอุทานนะก็คือคำอุทานขึ้นมาบางทีก็นั่งอยู่องค์เดียวก็อุทานขึ้นมาคำอุทานนี้อาจจะอุทานเป็นร้อยแก้วหรืออุทานเป็นร้อยกลองก็ได้นะครับอุทาน เจ้าค่ะมี2 อย่างเหมือนกันนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆแต่ลักษณะของการใช้งานจะแตกต่างกันนะคำอุทานนี่ก็คืออยู่ๆก็เปล่งขึ้นมาโดยไม่ได้ปรารภเรื่องใดๆมาก่อนแต่ถ้าเป็นเคยยะเนี่ยก็คือเป็นพระสูตรรวมกับคาถาใช่ไหมทีนี้คำว่าคาถาเนี่ยหมายถึงร้อยกรองที่เป็นคำกลอนเนี่ยบางทีก็มีเรื่องปรารภมาก่อนแต่ถ้าอุทานนี่ก็คือกล่าวขึ้นมาลอยๆเฉยๆบางทีนั่งอยู่องค์เดียวคิดเรื่องนี้ได้ก็กล่าวขึ้นมาพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างพูดถึงเรื่องของกรรมบ้าง เจ้าค่ะ คำถัดมาคืออิติวุตตกะเนี่ย หมายถึงการที่มีตรัสเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็มีการสรุปจบนั่นคือมีการรวบสรุปจบเป็นข้อความตรงนี้ถ้าเราอ่านบทสรุปตรงนี้เราก็จะเข้าใจเนื้อความส่วนที่ผ่านมาตอนต้นทั้งหมด ค่ะ ตรงช่วงท้ายๆเนี่ยที่เขาจะมีการสรุปจบบางทีคุณตาใจช่วงที่ฟังทำคำพุทธะเนี่ยหรือท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยพระสูตรที่อาตมามาอ่านได้ฟังเนี่ยตอนท้ายๆพระพุทธเจ้าจะรวบนะจับหัวข้อมาใส่ไว้ตรงนี ้สรุปให้ฟังอีกครั้ง ใช ่ ใช่ เจ้าค่ะ อิติปุตตะในข้อถัดมาคือชาดกคำว่าชาดกเนี่ยก็คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ตอนยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยรวบรวมมาก็คือมาจากชาตกะชาติก็คือชาตินั่นเองเคยไปเกิดเป็นอะไรมาบ้างก็มารวบรวมมาไว้เรื่องที่เป็นชาดกศัพท์ที่เขาใช้คือชาดกส่วนคำว่าอภูตธรรมะก็คือพระสูตรว่าด้วยเรื่องอัศจรรย์ต่างๆและในข้อสุดท้ายก็คือเวทละนั่นก็คือข้อความที่ถามตอบกันไปตอบกันมาเช่นมีพราหมณ์มาถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าตอบไปอย่างนี้เขามาถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบไปอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าใจแล้วอีกคนนึงมาถามใหม่ตอบกันไปตอบกันมาเป็นบทสนทนา ค ือง่ายๆว่าไอ้ลักษณะ9อย่างเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะแบ่งในรูปแบบของการศึกษาไม่เหมือนกันถ้าคุณจะพูดถึงคำร้อยกรองนะมันก็ต้องมีรูปแบบฟอร์แมตที่ชัดเจนใช่ไหมคำไหนกล้ำกับคำไหนลงกับคำไหนแม่ไหนแม่ไหนมันจะต้องมีรูปแบบอันนี้คือลักษณะทางภาษาศาสตร์นะเขาก็จึงแบ่งตรงนี้ออกเป็น9อย่างนะเป็นภาษาศาสตร์สุตตะกยวยากรณะตรงนี้ลักษณะตรงนี้การศึกษาแบบนี้เขาเรียกว่าปริยัติปริยัติก็คือทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นนิรุตติเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดจาเป็นเรื่องในทางอักษรศาสตร์ลักษณะนั้นนี่คือทางแบบปริยัตินี่ว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าบอกว่าเราเอามาศึกษาแล้วในลักษณะที่ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำนั้นได้ถูกต้องชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเอาไว้เช่นหมายเรื่องตัณหาเนี่ยให้ละหมายเรื่องทุกข์เนี่ยให้ทำความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่เราตัณหาเราดันเอาไว้ความทุกข์เรากลับจะทิ้งเอาแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจไม่ถูกใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยอันนี้คือความเป็นงูพิษของปริยัตินั้นๆ คือเข้าใจผิด เข้าใจผ ิ ดใช่ใช่ เจ้าค่ะ คุณอ่านคาถานี้คุณอ่านพระสูตรนี้คุณอ่านบทสนทนานี้แต่พออ่านไปแล้วกลับเข้าใจเป็นคนละเรื่องไปแล้วดันเอาความเข้าใจผิดหรือถูกก็แล้วแต่ละถ้าเอาไปทิ่มแทงคนอื่นคิดว่าจะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปอันนี้ผิดด้วยเหมือนกันแต่ความผิดมันมี2ขั้นตอนนะ เจ้าค่ะ อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดเรื่องนี้ทุกๆวันจันทร์นะ ใช ่ ใช่ปริยัติที่ไม่เป็นกูพี่ตรงนี้แหละแต่ถามว่าปริยัติเอามาจากไหนตรงนี้เป็นพุทธพจน์เลยปริยัติเนี่ยคือสุตตะกยะวยากรณะคาถาอุทานพวกนี้ทั้งหมดนะถ้าเราจะดูลักษณะของทางอักษรศาสตร์ทางภาษาศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็คือเขาจะบอกอยู่แล้วนะร้อยแก้วร้อยกลองบทสนทนาคำอุทานซึ่งมันจะมีฟอร์แมตลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าโดยทางปฏิบัติเนี่ยโดยทางปฏิบัติคำสอนพุทธเจ้าก็คือจะพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญานะคำสอนพุทธเจ้าก็จะไม่หนีจากโพธิปักขิยธรรมนะจะเป็นเรื่องที่จะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ถูกว่าปริยัตินี้นะพอเราเข้าใจถูกแล้วมันจะไม่เป็นงูพิษนะพอไม่เป็นงูพิษแล้วอะไรจะเกิดนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความเบาในพวกกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยก็จะลดลงลดลงนะความที่เราจะไปแตกแยกกับคนอื่นด่าว่าเขาก็จะลดลงลดลงจิตใจเราก็จะมีความสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการมาศึกษาพระสูตรพระธรรมพระวินัยคาถาพวกนี้ อย่าไปเรียนเนี่ยมันก็มีส่วนดีอยู่เหมือนกันแต่ที่ต้องระวังก็คือพอเราไปเรียนทำความรู้ความเข้าใจแล้วอย่าให้มันเป็นงูพิษนะนี่คือสำคัญว่าอย่าให้มันเป็นงูพิษคนที่ฟังมากสดับมากอ่านมากนะเรารู้จำได้แล้วก็จะต้องทำความรู้ในลักษณะที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะมันดับไปตรงนี้ถึงจะเป็นปัญญาถ ึ งจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะ เจ้าค่ะก็คือไม่ใช่ว่าพออ่านปริยัติหรือว่าคำสอนของพุทธองค์มากๆแล้ว บางทีก็คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาคนอื่นสู้ไม่ได้หรือว่าแปลผิดไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่อันน ี้ ก็ เป็นงูพิษ นี่คือเป็นอุปกิเลสอยู่ในใจของผู้ที่เรียนนั่นละผู้ที่ทําการศึกษานั่นละมีการยกตนข่มท่านบ้างตีตนเสมอท่านบ้างคิดว่าไม่มีใครเก่งเท่าฉันอันนี้เริ่มเป็นงูพิษนะเราก็จะต้องทํายังไงล่ะเพราะว่าคนที่ศึกษาแล้วเนี่ยจิตเขาจะยิ่งอ่อนนะคุณเดินใจนะคือคนที่เรียนเข้าใจแล้วเนี่ยจิตมันจะอ่อนโยนไปตามลักษณะของธรรมะจิตใจจะอ่อนโยนเป็นลักษณะว่ามีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นลักษณะของจิตพุทธะนะจิตพุทธะก็คือจิตผู้รู้จิตที่มีความอ่อนเหมาะควรแก่การงานถ้ายังมีความแข็งกระด้างแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างในหนึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนผสมที่มันยังไม่เข้ากันลงกันละ เจ้าค่ะ มันยังมีความกระด้างอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจดีเข้าใจถูกต้องแล้วตามความหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เป็นไปอันนี้คือจะมีความอ่อนเหมาะในการปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าขึ้นได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตาที่จะสักษาตอบให้คุณจักริตบุญยอดผ่านไปนะคะท่านผู้ฟังคะจากนี้โยมขออนุญาตนำคำถามของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะชื่อคุณยุ่งเจ้าค่ะใช้คำย่อๆว่าชื่อคุณยุ่งนะเจ้าค่ะท่านก็เขียนมาบอกว่าเวลาที่จิตเจอคนใกล้ตัวแสดงถึงความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนวงเล็บนะเจ้าคะในเรื่องเงินและมีการกระทำในลักษณะเบียดเบียนเราออกมาทางวาจาและการกระทำนั้นเมื่อเจอผัสสะนี้สภาวะจิตของท่านยุ่งนี้ก็จะรู้สึก เกิดหดหู่ลงอย่างชัดเจนก็คือมีจิตหงอยเพลียไปเลยแล้วก็จะมีคำขึ้นมาว่าไม่เอาแล้วกับการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกขอเป็นชาติสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยในความเป็นมนุษย์อันนี้นะเจ้าคะเกิดขึ้นที่จิตซ้ำกันหลายๆครั้งหลายๆครั้งอย่างนี้คุณยุ่งก็เลยถามว่านี่คือความเบื่อเซ็งหรือเป็นความเบื่อหน่ายเจ้าคะและธรรมะข้อใดที่สามารถที่จะแก้สภาวะจิตแบบนี้ให้ตรงจุดเจ้าคะที่เกี่ยวกับเรื่อง okay. ที่ว่าพอทำอย่างนี้แล้วจิตหงอยไปเพลียอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะเกิดแล้วอีกชาติหน้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญพูดถึงผัสสะที่มาจากคนใกล้ตัวอันนี้อาตมาต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วก็คุณเตือนใจด้วยว่าเรื่องที่มันจะมาทดสอบกำลังจิตของเราได้เนี่ยก็ไม่ได้มาอะไรจากที่ไกลหรอกมาจากเรื่องใกล้ๆตัวนั่นเองมาจากคนใกล้ตัวบ้างมาจากสถานที่ใกล้ตัวบ้างมาจากเหตุการณ์ที่เราพบอยู่เป็นประจำบ้างมันจะมาทดสอบจิตเราทดสอบเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าจิตเราเนี่ยมันทรงอยู่ในมรรคได้หรือไม ่เจ้าค่ะ ซึ่งในกรณีของคุณยุ่นที่ตามมาเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมงานนั่นเองรู้จักกันดีแล้วก็เห็นเขาเบียดเบียนเราเบียดเบียนเราในทางกายทางวาจาทางกายทางวาจาเบียดเบียนเราเห็นแก่เรื่องของเงินเงินนี่คือกามแน่นอนนะเป็นวัตถุกามบุคคลบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากล่าวเทศได้ทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งกามหรือว่ากระทําเรื่องที่ผิดศีลอะไรต่างๆได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดแต่ก็ยังทําเนี่ยก็เพราะเรื่องของกามนะเหตุแห่งอามิตรมากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่แสดงว่าของจิตของเขาเนี่ยตกอยู่ในกามละของผู้ที่เบียดเบียนเราทีนี้พอเจอภาษาอย่างนี้แล้วความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตนะแล้วทําให้เกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่เอาแล้วกับการเกิดเป็นมนุษย์นะฉันไม่เอาแล้วที่จะต้องมาเจอความทุกข์แบบนี้อีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าฉันขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายและอารมณ์นี้ที่มันออกมาตรงนี้เนี่ยนะคุณใจอันนี้เป็นลักษณะของความรู้เนี่ยเป็นความรู้เกิดขึ้นเป็นความรู้ยิ่งรู้พร้อมเกิดขึ้นเป็นความแจ่มชัดแล้วว่าฉันไม่เอาละไอ้พวกนี้นะความรู้เนี่ยเป็นผลของอะไรก่อนนะความรู้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการคลายกำหนัดนะก่อนจะมีความคลายกำหนัดได้นะคลายกำหนัดจากเรื่องที่จะไปยึดถือนะจิตมันจะแจ่มแจ้งรู้ขึ้นไม่ได้มันต้องคลายกำหนัดจากเรื่องที่จะเข้าไปยึดถือก่อนจิตจะคลายกำหนัดจากเรื่องที่เข้าไปยึดถือแล้วทำให้เกิดความแจ่มแจ้งเป็นความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะต้องมีความหน่ายอะไรจะทำให้เกิดความหน่ายได้ก็จะต้องมีการเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคุณยุ่งที่ถามเนี่ยลักษณะนี้ก็คือเป็นความหน่ายแบบว่าแบบโหทำไมเขาต้องทำกับฉันอย่างนี้นั่นก็คือลักษณะของเบื่อหน่ายนะเพราะเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยมันจะมีความคลายกำหนัดจึงทำให้เกิดความรู้แจ้งแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าฉันไม่เอาแล้วในการเกิดอีกขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยซึ่งมันจะ แตกต่างกับการเบื่อเซ็งนะการเบื่อเซ็งผลของความเบื่อหน่ายเนี่ยจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดปล่อยวางได้ทำให้เกิดความรู้แจ้งได้ผลของความเบื่อหน่ายศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือนิพพิทาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ผลมันจะเป็นอย่างนี ้ แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับความเบื่อเซ็งเนี่ยซึ่งตรงนี้คุณยุ่งถามว่าอันนี้เป็นความเบื่อหน่ายหรือเบื่อเซ็งอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าก็ดูที่ผลเนี่ยเพราะว่าถ้าผลเกิดขึ้นเป็นความรู้อันนี้เป็นความเบื่อหน่ายแต่ถ้าผลคุณใจผลเกิดขึ้นเป็นการด่ากันว่าตอบอันนี้เป็นความเบื่อเซ็งเนี่ยถ้าเราด่าตอบเราว่าตอบหรือว่าเราไปยึดถือสิ่งอื่นหรือว่าเราทำเรื่องที่เป็นอกุศลอื่นๆเธอโกงมาฉันจะโกงไปเธอเรียกคนนี้มาฉันจะเรียกทนายมาฟ้องมันหรือว่าเบียดเบียนกันในรูปแบบต่างๆเนี่ยอันนี้คือเบื่อเซ็งมันจะแตกต่างกันทีนี้บางทีประเด็นก็คือว่าบางคนเนี่ยก็ผสมกันเนี่ยผสมกันคือบางทีฉันก็มีความรู้นี้เกิดขึ้นแหละว่าฉันไม่เอาละการเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ก็แบบขอสวนกลับนิดนึงอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่ามีทั้งเบื่อเซ็งเบื่อนายหรือว่าสติอาจจะยังมีกำลังไม่พอด่าว่าเขากลับไปประเด็นที่สองที่อ่านมาจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือว่าไอ้ความที่เรารู้สึกว่าไม่เอาแล้วกับการเกิดเป็นมนุษย์ขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยอารมณ์แบบนี้เนี่ยนะถ้าเราเอาไปติดกับเรื่องจีว่าไม่เอาแล้วคนคนนี้หรือไม่เอาแล้วบริษัทนี้ไม่เอาแล้วธุรกิจนี้ฉันขอไปทำธุรกิจของคนอื่นฉันไปขอทำธุรกิจประเภทอื่นฉันขอไปอยู่บริษัทอื่นนะมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีการไปยึดถือสิ่งใหม่นะก็คือว่าแทนที่วางแล้วมันจะวางเลยฉันไม่เอาคนนี้แล้วจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเธอแล้วจะไม่ขอทำธุรกิจนี้อีกแล้วจะไม่ขออยู่ในบริษัทนี้อีกแล้วแล้วคุณไปยึดสิ่งใหม่นะทำธุรกิจแบบใหม่ยุ่งกับคนใหม่หรือว่าทำเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คือการที่วางสิ่งนี้เนี่ยเหมือนกับฉันจะวางได้ปล่อยวางได้ไม่เอาแล้วแต่ถ้าไปยึดสิ่งใหม่นะไอ้ความเบื่อนั่นคือความเบื่อเซ็ง มัน จะเหมือนคล้ายๆกันอยู่นะไอ้อารมณ์ที่แบบฉันไม่เอาแล้วเนี่ยแต่มันอยู่กับเรื่องอะไรล่ะถ้ามันอยู่กับเรื่องของการโอเคดีแล้วมันจะไปยึดสิ่งใหม่ไหมถ้ามันมีการไปยึดสิ่งใหม่อันนี้แสดงว่าไอ้อารมณ์นั้นมันยังเป็นความเบื่อเซ็งอยู่มันยังไม่วางแล้ววางเลย ไม่ใช่เบื่อหน่ายคลายจางอย่างที่ควรจะเป็นถูกไหมจ๊ะ ใช่ใช่ ค่ะ นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูรายละเอียดตรงนี้ให้ดี เจ้าค่ะแล้วสำหรับกรณีที่เกิดความรู้สึกแบบนี้ของคุณยุ่งนะเจ้าค่ะคุณยุ่งก็ถามว่าเราจะมีข้อธรรมะใดบ้างเจ้าค่ะที่สามารถที่จะมาแก้สภาวะจิตแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ตรงนี้แหละคือเห็นธรรมะอยู่แล้วชัดเจนเลยแต่เราเห็นธรรมะอยู่ชัดเจนเลยว่าโอ้โหความทุกข์มันเห็นได้จังๆเลยคนที่เห็นทุกข์เนี่ยถึงจะเห็นธรรมะได้เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยทั้งสองตาและสองหูเลยว่าโอ้โหมันคนที่แบบว่าซื่อสัตย์กันมาเขากลับเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเห็นความไม่เที่ยงแล้วนะเห็นความไม่เที่ยงทีนี้พอเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกนี้แล้วถ้ามันยังมีความขัดเคืองอันนี้คือที่ต้องทำให้ละเอียดที่ประเด็นที่อาจารย์ต้องการพูดถึงคือทำให้ละเอียดเพราะว่าถ้าเราทำงานอยู่แล้วเราเกิดอารมณ์นี้อยู่ก็ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รับผิดชอบทำงานมันก็ยังอยู่นี่อาจจะยังมีลูกค้าก็ยังรออยู่เนี่ยถ้าเราทำไปอยู่เราก็ทิ้งไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะความไม่รับผิดชอบแต่ถ้าคนที่เขาวางได้จริงๆเนี่ยนะวางแล้วมันจะเย็นถูกไหมพอวางแล้วมันจะเบาแล้วมันจะเย็นเนี่ยเขาสามารถทำงานที่เขาไม่ชอบก็ได้แต่ทำงานที่ชอบก็ไม่ยึดถือนี่คือลักษณะของคนที่รับผิดชอบด้วยการปล่อยวางไงคือถ้าลักษณะของคุณยังมีความยึดถือมีความเบื่อเซ็งเนี่ยคนที่เบื่อเซ็งเนี่ยก็คือทิ้งไปเลยไม่รับผิดชอบอะไรคนที่ทิ้งไปเลยไม่รับผิดชอบอะไรก็งานก็ทิ้งลูกค้าก็ทิ้งแล้วก็หนีไปที่อื่นไปยึดถือสิ่งอื่นทำสิ่งอื่นใหม่ไปอันนี้คือแบบว่าแย่ที่สุดเลยนะ ที นี้ถ้าสมมติว่าเรายังทำไม่ละเอียดเราอาจจะต้องแบบรู้สึกทนทุกข์ทนอยู่เบื่อแต่ว่าก็เห็นธรรมะก็อดทนเอาอันนี้ก็ดีขึ้นมาอย่างหนึ่งท ี นี้ถ้าทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฉันก็ทำได้แล้วก็อดทนได้อยู่ได้และทำสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำได้ภาระต่างๆอะไรต่างๆพอมันเข้าที่แล้วจะเลิกก็ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะที่จะทำให้ละเอียดแล้วผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ในการที่จะทำให้ละเอียดเนี่ยทำอย่างไรนะเพราะว่าธรรมะเราเห็นแล้วอยู่คาตาแล้วนะถ้ามันยังอาจจะมีความขัดข้องเคืองใจอยู่นิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้เราทำให้มันละเอียดจ้า ในวิธีการที่จะทำให้ละเอียดกำลังของจิตต้องมีในกำลังของจิตหนึ่งเลยที่สำคัญเลยนั่นคือต้องตั้งสติเอาไว้ในสตินี้เป็นกำลังของจิตที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าสามารถจะเป็นตัวที่จะพลิกสถานการณ์จากเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้เราเบื่อเซ็งมันจะพลิกสถานการณ์จากเบื่อเซ็งเนี่ยมาเป็นนายได้นายบางทีอาจจะยังไม่เรียบร้อยอาจจะยังมีแบบพยศเสพติดดิ้นรนตรงนั้นตรงนี้บ้างสติมีกำลังมากขึ้นนะมันก็จะทำให้เรามีความละเอียดในการทำจิตของเราตรงนี้มากขึ้นแต่นอกจากเรื่องของสติในสมาธินี่ก็สำคัญกำลังของจิตเนี่ยจะบ่งบอกด้วย1คือสติ2คือสมาธินั่นคือคนที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้ในสมาธิเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คุณตัวใจว่าจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบแล้วในจิตนั้นเนี่ยสามารถที่จะวางเฉยในอารมณ์ผัสสะต่างๆที่มากระทบได้แต่คำว่าวางเฉยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่จิตเราเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจิตเรามันจะมาจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นที่เราพิจารณานั้นเวลามีสิ่งอื่นมากระทบจะวางเฉยในอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งอื่นที่มากระทบมันได้นะความวางเฉยความนิ่งเฉยตรงนี้คืออุเบกขานะคุณจะทำให้เกิดอุเบกขาได้นะใจเราจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนไปตามเรื่องที่มากระทบนะนิ่งได้เย็นได้นี่คือเรื่องของสมาธินอกจากสติสมาธิแล้วนะอะไรจะทำให้เกิดสติสมาธิได้ก็ความเพียรนั่นเองความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงอันนี้เราฝึกไปทำไปนะแล้วก็เรื่องของศรัทธาและเรื่องของปัญญาพูดง่ายๆก็คืออินทรีย์ 5นั่นเองศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีกำลังมากขึ้นพอจิตของเรามีกำลังมากขึ้นตรงนี้เนี่ยการวางมันจะเนียบลงการวางเนี่ยเนียบลงเนี่ยหมายความว่ารอยตัดเนี่ยมันจะไม่แบบตัดแบบมีใยอยู่หรือรอยมันแบบไม่เรียบร้อยมันก็จะตัดชั่วเลยขาดเลยการตัดนี่คือตัดในใจนะตัดความยึดถือที่เกิดขึ้นในใจของเราจากสิ่งต่างๆที่มากระทบนะการงานเราก็ทำไปจะหนักจะเหนื่อยเราก็ไม่ว่าจะอึดอัดเราก็ทำได้ในนี้คือการที่จะทำให้จิตมีกำลังเพื่อที่จะพัฒนาให้มันละเอียดขึ้นให้มันเรียบร้อยมันเนียบมากยิ่งขึ้น อันนี้พระอาจารย์หมายถึงมีกำลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นพร้อมที่จะวางเฉยกับทุกเรื่องที่เข้ามากระทบกับเราถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรงจุดแหละเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่น้อยคนน่ะที่จะมีโอกาสที่เกิดความทุกข์แล้วจะเห็นธรรมะแบบนี้ได้แต่เพราะว่าบางคนเนี่ยมีความทุกข์แล้วก็แบบวุ่นวายไปตามความทุกข์และตอนที่เห็นสุขเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเห็นโทษในความสุขนั้นก็กลับเพลินไปในความสุขแต่พอเพลินยินดีชอบใจไปในความสุขเวลาที่มันมาเจอความทุกข์เนี่ยมันก็จะไหลไปตามความทุกข์เหมือนกันมันจะไม่สามารถมาเห็นทุกตรงนี้ได้แสดงว่าไอ้ตอนที่เราเจอความสุขเนี่ยเราก็มีความไม่ประมาทนะมีความไม่ประมาทมัวเมาลุ่มหลงไปตามสุขอ้าวแสดงว่ายังมีการปฏิบัติธรรมมีการตั้งจิตไว้ได้เห็นโทษในความสุขที่ได้มาโดยธรรมนั้นก็ตามแต่เห็นโทษแล้วพอเจอความทุกข์นะเราถึงเห็นธรรมได้แต่ทีนี้อาจจะยังไม่ละเอียดก็ทำให้มันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นก็แล้วกัน เจ้าค่ะสำหรับกรณีนี้ถ้าโยมจะสรุปว่าสิ่งที่พระอาจารย์แนะนำให้ท่านผู้ถามคือคุณยุ่งได้ทราบก็คือว่าการที่จะต้องทำจิตให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วการที่คุณยุ่งเองรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรต่างๆว่าไม่อยากเกิดแล้วเนี่ยถือว่ามาในทางที่ถูกแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว เพียงแต่ว่าต้องทำให้จิตละเอียดยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ที่มากระทบกับเราเนี่ยถ้าเราวางได้จริงๆก็คือจะตัดขาดได้จริงๆแล้วก็ไม่มีผัสสะ มันก็จะเย็นอ ารมณ์เจ้าค่ะจะเย็นตลอด เย็นอยู่ในใจ ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้เวลาในรายการยังเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ฝากแง่คิดปิดท้ายในเช้าวันเสาร์นี้เลยไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ทีนี้มาต้องการจะเตือนก็คือว่าข้อทดสอบมีแน่นอนในข้อทดสอบมีแน่นอนมีทุกคนด้วยตรงนี้แหละคือโอกาสนะคือตัวใจโอกาสในการที่เราจะเห็นธรรมะได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อีกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเพราะนั้นเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างก็ให้เห็นว่าเป็นธรรมดาให้เห็นธรรมะในสิ่งนั้นให้เห็นสิ่งนั้นเป็นความทุกข์แล้วเราจึงจะเห็นธรรมะได้ อันนี้เราจะมีความก้าวหน้ามีความพัฒนาอยู่ในทุกข์ก็ไม่ได้จมอยู่ในกองทุกข์นี้แต่อยู่ในทุกข์แต่เห็นธรรมะได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตามาสนทนาธรรมะหรือสักขาตอบปัญหาของสองท่านด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังกันมาตั้งแต่ต้นรายการคงจะได้ประโยชน์ความรู้และก็แง่คิดดีๆที่จะไปปรับใช้กับชีวิตจิตใจของเราทำให้เราเป็นคนที่เห็นทางสว่างแล้วก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องคือมีจิตเบาสบายอย่างแท้จริงได้อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสรุปมาตอนท้ายแล้วนะคะเวลาในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังให้ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักขาหรือสนทนาธรรมะในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็โยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ยมบาล สาธุเจ้าค่ะ